dala na rin ng kakulangan ng oportunidad sa kanilang probinsya. Sa Maynila na nagpa siyang magtrabaho si Sally. Nang makapasa ito sa board exam ay agad na nagsubmit ng resume at pinalad na matanggap bilang accountant sa isang malaking kumpanya. Kahit labag sa kalooban niya ang mapalayo sa pamilya, ay tiniis na lamang niya at nagsakripisyo. Kung mayroon man siyang mamimiss, ay walang iba kundi ang kanyang ama. Bata pa lang ay masasabi mo ng daddy's girl si Sally. Para bang sa lahat ng bagay, palagi niyang hinihintay ang kanyang ama upang gabayan siya. Para sa kanya, ang ama ang kanyang comfort zone. Unang araw niya sa eskwelahan ay walang humpay sa pag-iyak ang batang si Sally. Tumahan lamang ito nang makitang nakatayo ang ama sa labas ng pinto. Nakangiti sa kanya na para bang sinasabing, "Narito lang si Daddy, huwag kang matakot." Matangkad at malaki ang pangangatawan ng ama ni Sally, kung kaya't walang nangahas na mambuli sa kanya. High school hanggang kolehiyo, palaging nakasuporta ang kanyang ama. Noon ngang nag-take siya ng board exam ay nagkagulo pa, dahil nagpumilit na pumasok ang kanyang ama, para lang makita siya ni Sally. Kahit sa pinto lang, kahit saglit lang, labis na ikinatuwa ni Sally. Parang naging lucky charm niya pa ang kanyang tatay. Miss na niya ito, ngunit kailangan magsakripisyo. Sa isip niya, makaipon lang siya kahit kaunti ay dadalasan na niya ang pagdalaw rito. Mag-isa lamang siyang nangungupahan sa isang apartment malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Maayos naman ang pamumuhay na dito, maliban sa isang bagay. Gabi-gabi ay may dumadalaw sa kanyang panaginip. Magigising na lamang siya sa maingay na kalansing ng kadena, nasusundan pa ng mabagal na yabag. Mapapakapit na lang siya sa kanyang kumot, sa labis na gulat at pangingilabot, dahil biglang nagpapakita sa kanya ang isang nilalang na nababalot ng mga kadena. Labis na nakakatakot ang anyo nito, at pilit kakalad ka rin si Sally na para bang gusto niya itong isama. Ilang sandali pa ay magigising bigla si Sally na takot pa rin. Kahit pasabihing bangungot lamang ito, ay hindi pa rin maiwasan ni Sally na lubhang matakot. Hindi na nga siya gaanong nakakatulog. Kaunting kalansing lang ng kung anong bagay ay napapalingon ang dalaga. Hindi niya alam kung ano pa ang pwedeng gawin sa kanya ng nilalang na ito. Kapag kinukwento naman niya ito sa mga kaibigan, ay pinagtatawanan lang siya. Napapadalas lang daw ang panonood niya ng mga horror movies. Kada buwan ay umuwi si Sally sa kanilang probinsya. Naikwento niya sa kanyang pamilya ang nakakatakot na pangyayari. Labis silang nag-aalala, lalo na ang kanyang ama. Sinabihan din siya na lumipat na lamang ng tirahan. Bagay na sinang-ayunan naman ni Sally. Tatapusin lang daw niya ang buwan at lilipat na talaga siya. Pagbalik niya ng Maynila, ganoon pa rin ang sitwasyon. Para bang mas malala pa ngayon, dahil paggising ni Sally mula sa bangungot, ay tumambad ang mga pasa sa kanyang leeg, na tila may kung anong sumakal sa kanya. Mas nagtatagal na rin ang pananatili ng nilalang, na senyales na ayaw na nitong magising si Sally mula sa bangungot. Isang araw habang nasa trabaho, ay nakatanggap si Sally ng tawag mula sa kanyang kapatid. Pumanaw na ang pinakamamahal niyang ama. Na heatstroke daw ito dahil sa sobrang init ng panahon. Walang inaksayang oras si Sally. Agad siyang bumiyahe pabalik ng probinsya. Lahat ng masasayang alaala niya kapiling ang ama ay isa-isang gumuhit sa kanyang isipan. Mga alaala na nagbigay inspirasyon sa kanya. Pero ngayon, ang mga alaalang ito ay naging dahilan ng mayat-mayang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Wala na ang kanyang tagapagtanggol. Wala na ang ama na comfort zone ng dalaga. Pagkatapos ng libing, nanatili lang ng ilang araw si Sally sa kanilang probinsya. Gustuhin man niyang magtagal at magluksapan ng kaunti, ay hindi na maaari. Maraming naiwan at kailangan tapusin. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, umuwi si Sally sa apartment na pagod na pagod. Napatingin ito sa isang salamin at naaninag niya ang nilalang na bumibisita sa kanyang bangungot. Nababalot ito ng kadena. Nakangisi ito habang nakatitig kay Sally. Animo sinasabi nito na oras na matulog siya ay mapapasakamay na siya ng masamang nilalang. Ayaw man matulog ni Sally dahil sa sobrang takot ay hindi na niya nalabanan ang labis na pagod. Unti-unti siyang hinila ng antok habang nakahiga sa kanyang kwarto. Ilang oras ang lumipas ay pumailan lang sa kanyang pandinig ang kalansing ng kadena. Kudyat na naroon na naman ang nakakatakot na nilalang. Palakas ng palakas ang tunog ng kadena. Gustuhin mang sumigaw ni Sally, walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto. Ilang sandali pa ay tumigil ang pagtunog ng kadena. At nagulat si Sally sa sunod-sunod na kalabog sa labas ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, nabalot ng katahimikan ang paligid. Nagulat ang dalaga nang mapatingin siya sa pinto ng kwarto. Isang bulto ng nilalang ang nakatayo, at sa kanang kamay nito ay sakmal ang nilalang na nababalot ng kadena. Hindi na ito kumikilos, nawari lang tanggulay. Unti-unting naaninag ni Sally kung sino ang malaking nilalang na ito. At dito ay biglang bumulusok ang kanyang alaala ng nakaraan. Alaala noong unang araw niya sa klase, kung saan takot na takot siya sa kanilang teacher. Ang araw ng pag-take niya ng board exam, at kung gaano katinding ka ba ang naramdaman niya dahil hindi siya sigurado kung kakayanin niya ang pagsusulit. Napaluha si Sally nang mapagtanto niya kung sino ang nilalang na nakatayo sa pinto ng kanyang kwarto. Walang iba kundi ang kanyang mahal na ama. Nakangiti ito sa kanya habang hawak pa rin ang masamang nilalang. Hindi na nito kinailangan pang magsalita. Kagaya noong first day ng klase at noong nag-take ng board exam si Sally, at sa lahat ng panahon na nakaramdam siya ng takot, naroon ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay parang nangusap kay Sally at nagsabing, "Narito lang si Daddy at hindi kita iiwan." Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto. At dito nakatulog ng mahimbing si Sally. Bagay na ngayon niya lang naranasan buhat ng mapadpad siya sa apartment na ito. Sasabihin ng nakararami na panaginip lang ni Sally yon. Subalit makalipas ang pangyayaring yon, ay hindi na muli pang nagbalik ang taong nababalot ng kadena. Kinailangan pang ipaalala ng ama ni Sally sa nilalang kung bakit walang nangahas na mambuli o manakot sa pinakamamahal niyang anak. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Ned Quero at magandang gabi po sa lahat.